اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت شفیق اور بہت مہربان ہے تو تم پر عذاب آ جاتا۔